العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. باب من بغى بعد المدينة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدركون المدينة على خير ما كانت لا يخشاها إلا العوافي يريد عوافي الطير والسباع وآخر من يبشر أيام المزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمها فيجنانها وحوشا حتى إذا بلغ ثمرة الوداع قر على وجوههما. باب ہے من رغب عن المدینہ, اگر کوئی مدینے سے اعراض کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مرفوعا, فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تترک المدینۃ علی خیر ما کانت, آپ مدینے کو چھوڑ کر کے سبھی لوگ چلے جائیں گے اس سب سے بہتر حالت میں جس حالت میں کبھی مدینہ رہا ہوگا. مدینہ جن ایام میں سب سے بہتر حالت میں ہوگا ان ایام میں لوگ مدینے کو چھوڑ کر کے سب بھاگ جائیں گے. لا یخشاها الا العوافی, وہاں مدینے میں آنے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے ان جانوروں کے پرندوں کے جو چارے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. عوافی کے معنی وہ پرندے اور وہ جانور جو چارے کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں انہیں عوافی کہا جاتا ہے. تو اس طرح کے چرند و پرند کے علاوہ اور کوئی مدینے میں آنے والا نہیں ہوگا, اور سب سے آخر میں جس شخص کا حشر ہوگا وہ قبیلے مزینہ کے دو افراد ہوں گے. سب سے آخر میں ان کا حشر ہوگا وہ قبیلے مزینہ کے دو افراد ہوں گے. مدینہ آ رہے ہوں گے وہ لوگ اور اپنی بکریوں کو آواز لگاتے ہوئے ہانکتے ہوئے جب وہاں مدینہ پہنچیں گے دیکھیں گے تو پورا سنسان بے آباد غیر آباد ہے, یہاں پر بحوشن خالی پائیں گے. اور جب وہ دونوں سنیت الوداع میں پہنچیں گے خر علی وجوہما, تب نے منہ کے بل وہ دونوں بھی گر جائیں گے. تو یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لوگ مدینے کو چھوڑ کر کے کہ آخری زمانے کا واقعہ ہے کہ سب سے بہتر حالت مدینہ جب ہوگا اس وقت لوگ مدینہ چھوڑ کر کے سب چلے جائیں گے, کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ وہاں سے سب کو چھوڑ کے جانا پڑے. کیا جی مدینہ جن ایام میں سب سے اس کی بہتر کنڈیشن ہو, سب سے بہتر حالت میں ہر اعتبار سے وسائل اور فلاں اعتبار سے جو سب سے بہتر حالت میں ہوگا اس وقت کچھ ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے, اس طرح کا مسئلہ وہاں پیدا ہو جائے گا سب چھوڑ کر کے بھاگنا پڑے گا. أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليوم سيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أتاهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, وتفتح الشام فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أتاهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, ويفتح العراق فيأتي يوم قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أتاهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفتح الیمن, ایک زمانہ آئے گا کہ یمن کا علاقہ پورا فتح ہو جائے گا, فیاتی قوم تو وہ لوگ جو فاتحین مدینے سے گئے تھے وہاں پر فتح کرنے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے, فیتحملون بأہلیہم تو اپنے اہل ویال کو لے لیں گے, ومن اتاہم اور جو ان کی باتوں کو تسلیم کرے گا ان کو لے لیں گے, اور سب کو لے کر کے کہاں جا کے آباد ہو جائیں گے یمن, وہاں کے درخیزی دیکھ کر کے وہاں کے حالات دیکھ کر کے لوگ مدینے میں کیا گرمی ہے اور پہاڑی ہے اور کیا نہ کوئی خاص پیداوار نہ کچھ ہریالی, بہت لوگ کھجور کے درخت ہیں, تو جب یمن فتح ہوگا تو وہاں کی جو ہریالی ہے سرسبزی ہے وہاں دیکھ کر کے, اور کچھ لوگ آئیں گے اپنے اہل ویال اور اپنے جو بھی ان کے موافقین ہوں گے سب کو لے کر کے چلے جائیں گے. فرمایا آپ نے والمدین تو خیر لہم لو کانوا یعلمون, حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر انہیں اس بات کا علم ہو. اسی طرح سے شام کا علاقہ فتح ہوگا وہاں کی رنگینی آلوں پسند آ جائیں گی, آئیں گے اپنے اہل ویال سب کو لے کر کے. یہ وسطونا کے معنی ہوتا ہے, یسوکونا کے معنی ہوتا ہے اپنے جانوروں کو ہانکتے ہوئے, اپنے اونٹوں کو ہانکتے ہوئے دوڑاتے ہوئے آئیں گے اور اس کے بعد لے کر کے یہاں چلے جائیں گے. فرمایا اپنے لیکن مدینہ بہتر ہوگا, اور اسی طرح سے جب عراق کا علاقہ فتح ہوگا تو بھی اس طرح سے بہت سے لوگ آئیں گے اور لے کر کے ہم عراق کو چلے جائیں گے. تو فرمایا آپ نے کتنے سے مدینے کے لوگ ہیں, مدینے کے رہنے والے ہیں, لیکن فتوحات کے بعد یہاں سے جا کر کے ان جگہوں پر آباد ہو جائیں گے, کیونکہ مدینے کے اندر انہیں نظر آئے گا وہ وسائل سب نہیں ہیں. جو سارے وسائل سب کہاں مہیا ہیں, یمن میں ہیں, شام میں ہیں, عراق میں ہیں, زیادہ لوگ لے کے چلے جائیں گے. حالانکہ بہرحال مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے, مدینہ ان کے لیے بہتر ہے. المدینہ تو الایمان یعرض الی المدینہ, ایک زمانہ آئے گا جب ایمان سمٹ کر کے مدینے میں رہ جائے گا. مدینے سے ایمان نکلا ہے اور دنیا میں پھیلا, ایک زمانہ آئے گا وہاں دنیا سے ایمان سمٹتے سمٹتے آ کر کے صرف مدینے میں محصور ہو جائے گا. ذرا سا جی ہاں, یہ مدینے سے ہراس کرنا نہیں مناسب ہے. پر میں اس طرح لوگ آ کر کے لے کر کے اپنے بچوں کو چلے جائیں گے, حالانکہ لوگوں کو مدینے میں مدینہ ہی بہتر ہے, لیکن نہیں جانا چاہیے لوگوں کو. اور لیکن زبردستی نہیں بیٹھے رہے ہیں, انہوں نے پڑھنے کے لیے گئے ہیں, چار سال کے موقع ملا تو ہر سال فیل ہوئے, دو سال لگے ایک سال ایک کلاس میں, ایسا نہیں. اور اس کے بعد کیا کہیں, المدینہ تو خیر اللہم لو کانوا یعلمون, ایسا نہیں. بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں, ہر سال کم سے ہر کلاس کم سے کم, ہاں دو سال کم سے کم پڑھو, لیکن مدینے میں زیادہ سے زیادہ رہنے کا موقع ملے. کیا جی, ہاں تو وہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوں گے, وہ قرب قیامت کے وقت کچھ ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ چھوڑنا پڑے گا. کیا حالات ہوں گے اس کی طرح آتی ہیں. کیا جی, نہیں نہیں مدینہ چھوڑ کے چلا جانا, اس کے بعد فرمایا کہ کوئی نہیں رہے گا وہاں پر سوائے پرندوں کے, کوئی نہیں. تو یہ آخری زمانے کے حالات ہیں, اخلی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياد قال حدثني عبيد الله عبيد الله عن قبيل بن عبد الرحمن عن حش بن عاصم بن ابي هريره رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان لا يجد الى المدينه كما تاتي للحي الى سريه. جس طرح سے صاحب سمٹ کر کے اور اپنے بل کے اندر آ کر کے داخل ہو جاتا ہے, ادھر ادھر چلتا رہتا ہے, گھومتا رہتا ہے اور آ کر کے دل میں اپنی بھی سما جاتا ہے, وہ صاحب اسی طرح سے ایمان ساری دنیا سے سمٹ کر کے اور آ کر کے مدینے میں محصور ہو جائے گا. سارے زمانے تنظم ہو سسٹم ہو جس طرح آ کر کے سمٹ جاتا ہے. بابو اتنی منکار اہل مدینہ, اگر کوئی اہل مدینہ کے ساتھ چالیں چلتا ہے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال حدثنا الحسين بن خليل قال اخبرنا الفضل عن جعير عن عائشه بنت سعد قال سمعت سعد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزيد اهل المدينه احد الا معه كما يجمعه للمسلمين. اگر کوئی مدینہ والوں کے ساتھ قید قرارداد کرے گا, ان کے ساتھ چالیں چلنا چاہے گا, تو ایسے ہی وہ تحلیل ہو جائے گا جیسے نمک تحلیل ہو جاتا ہے پانی کے اندر. اس طرح سے پانی کے اندر نمک تحلیل ہو کے ختم ہو جاتا ہے, ایسے ہی وہ تحلیل ہو کر کے ختم ہو جائے گا. وہ اقوام المدینہ جی واضح مطلب ہونا چاہیے, کوئی چاہے بڑے پیمانے پر ہو, چاہے بڑے پیمانے مدینہ والوں کے ساتھ کوئی, چاہے کسی عام افراد کے بارے میں, تو خصوصی خیال کرنا چاہیے کہ دھوکہ دینا ان کو یہ سب چیزیں کرنا نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ, ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی سزا اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہے. باب قول المدينة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال اخبرني عروة قال حدثنا اسامة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم على اثم من اعطان المدينة فقال هل ترون ما ارى اني لارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القبر. اعطام اثم کی جماعت سے پہلے جو آیا قلعہ نما مکانات جو ہوتے ہیں انہیں اعطام کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے کچھ اعطام میں سے کوئی حکم دیکھا, فرمایا آپ نے ہل ترون ما ارى, جو جن چیزوں کا مشاہدہ اس وقت میں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو, میں دیکھ رہا ہوں مواقع الفتن فتنے فتنہ گاہوں کو میں دیکھ رہا ہوں, جہاں پر فتنے آ کر کے پہنچیں گے تو میں فتنے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے درمیان کا مواقع القطر, جیسے بارش کی جگہ ہو جہاں بارش کا پانی گرتا ہے, اس طرح سے فتنے تمہارے شہر کے اندر گھروں کے بیچ میں واقع ہو رہے ہیں. تو بہت سارے فتنے خیر رونما ہوئے آئے, ہر راہ کا واقعہ اور نہ جانے کون کون سے مدینے کے اندر. فرمایا آپ نے کس طرح سے بہرحال مدینے کے اندر آئیں گے کتنے. تو دجال مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے, مدینے کے اندر مکے کے اندر ان دو شہروں میں دجال کا داخلہ نہیں ہو سکتا ہے. قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن جدہ عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یکون مدینہ بوب المسیح الدجال لها یومین سبعۃ ابوال على كل دار ملکان. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر مسیح دجال کا روب داخل نہیں ہو سکتا ہے. جس وقت دجال کا ظہور ہوگا اس وقت مدینے کے اندر جو مدخل ہوں گے راستے ہوں گے انٹرنس جسے کہتے ہیں شہر میں آنے کے لیے الگ الگ کچھ راستے میں بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت مدینے کے اندر کتنے راستے ہوں گے؟ ابواب 7 راستے اس وقت ہوں گے اور ہر دروازے پر ملکان دو فرشتوں کے اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دیں گے کہ وہاں پر نہیں آ سکے گا وہ. تو بتاتے ہیں شاید 5 راستے آنے کے ہوں باہر والوں کے لیے آنے کے بتاتے ہیں لوگ 5 راستے کو. کتنے باقی ہیں؟ 2 اور بنیں گے کہیں نہ کہیں سے پہاڑ وار کاٹ کر کے 2 اور. تو اس وقت جب دجال کا ظہور ہوگا تو مدینے کے اندر داخل ہونے کے کل 7 میں داخل ہوں گے 7 ابواب ہوں گے. قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاض المدينه ملائكه لا يكون الطاعون ولا الدجال. یہ نہ تو تعاون مدینے میں داخل ہو سکتا نہ ہی دجال داخل ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے سلسلے میں کافی لمبی حدیث بیان کی. اسی میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ دجال کے لیے مدینہ حرام ہوگا کہ مدینے کے اندر آئے و داخل ہو مدینے کے راستوں میں تو کیا کرے گا؟ ینزل بعد سبا فی لدی من المدینہ. مدینے کے بعد جو کچھ سباق ہیں شور زمینیں ہیں جہاں پر کچھ اگتا نہیں ہے وہاں آ کر کے اپنا پڑاؤ ڈالے گا. تو اس وقت یہ ہوگا کہ ایک آدمی مدینے سے نکل کر کے دجال کے پاس جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ اتنے مبتلا آدمی نہ ہو اپنے آپ کو جہاں تک اس کی محفوظ رکھے بچا کر کے رکھے. تو ایک نکل کر کے جب وہ خیر الناس جو اس وقت تمام انسانوں میں سمجھیے بہتر انسان ہوگا وہ جائے گا یا من خیر الناس ہوگا وہ کہے گا اشہد انک الدجال میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی تم کون ہو؟ تم دجال ہو. الذی حدثنا عنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہو جس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کی ہوں گی. وہ کون ہوگا مولانا صاحب؟ حضرت علیہ السلام کون آدمی ہوگا؟ تو کسی کو حد دکھنا آپ کا حد دکھنا سے بھائی کس کے لیے آتا ہے؟ سما کے اندر سری نہیں ہوتا ہے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ سما کے اندر سری حد دکھنا سمے تو یہ سب سما میں کیا مانتے ہیں اس کو آپ؟ اور کیا کہے گا آدمی حد دکھنا ان کا رسول اللہ کا کیا جواب ہوگا اس کا؟ کچھ لوگوں نے تو دامن چھڑا لیا کہ حضرت علیہ السلام ہوں گے لہٰذا ان کی حدثنا کہنا کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رہیں گے موجود حضرت علیہ السلام. ان خبر اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے حضرت علیہ السلام کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت. تو آپ کیا جواب دیں گے اس کے بارے میں؟ کیا چیز مجازن حدث امتہ معنی منہم. تو آپ جانتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ حدثنا ابو ہریرہ حدثنا ابو ہریرہ کہا کرتے تھے. حالانکہ جس وقت حسن بصری رحمہ اللہ کے شہر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آئے تھے اس وقت حسن بصری مدینہ گئے ہوئے تھے. نہیں سنی انہوں نے حدیث؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حدیث نہیں سنی ہے. اس کے باوجود بھی کیا کہتے تھے؟ حدثنا ابو ہریرہ کہا کرتے تھے. مراد ان کی ہوتی تھی حدث اہل بلدی جو ہمارے شہر والے بصرہ والے وہاں ان سے انہوں نے حدیث بیان کی اور حسن بصری بھی انہی لوگوں میں سے لیکن خود انہوں نے نہیں سنا. لہذا ہم بصری اگر حدثنا بھی کہیں تو حدثنا مانیں گے آپ؟ نہیں مانیں گے حدثنا ان کا. حدثنا ابو ہریرہ کہتے ہیں تو بھی نہیں مانیں گے آپ، کیونکہ اس طرح کی تدلیس ہم کیا موجود لفظ حدثنا کے ساتھ، لفظ حدثنا کے ساتھ، تو اس سے معلوم ہو کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدثنا بھی سما کے اندر صریح نہ ہو، اگر کسی کے بارے معلوم ہو جائے. اسی کی مثال یہ بھی ہے، اسی کی ایک مثال یہ بھی ہے، جو شخص کہے گا حدثنا، مراد یہ کہ حدثا امتہ وانا منہم، ہم لوگوں سے بیان کیا، تو کہے گا کہ تم ہی وہ دجال ہو جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث سے بیان کی. تو دجال کہے گا ارائیت ان قتلت ھذا، اچھا بتاؤ یہ صحابہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو ابھی قتل کر کے اور میں دوبارہ زندہ کر دوں، تب مانو گے نہیں مانو گے میری بات ہے؟ یہ صحابہ جو کھڑے ہیں ان کو قتل کر کے میں دوبارہ زندہ کر دوں تو مانیں گے نہیں مانیں گے؟ تو حل تشکون فلم، سب لوگوں سے کہ آپ لوگ اس سلسلے میں کچھ بھی شک ہوگا آپ کو تو لوگ رہیں گے نہیں. فیقول چنان سے آدمی قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا، فیقول ہی نہیں ہوئی، تو جب اس کو زندہ کر دے گا تو یہ آدمی کہے گا ما کنتو قطو اشد بصیرت منی الیوم، جتنی اب بصیرت مجھے حاصل ہوئی کہ واقعی تم دجال ہو اتنی سے پہلے نہیں، اب تو بالکل پکا ہو گیا کہ تم کون ہو دجال. تو کہے گا لا، اسی کو ختم کر دیں، یہ اس طرح مشکل ہمارے لیے بن رہا ہے اور ہماری دعوت جو ہے اس کو پھیلانے کے راہ میں روڑا ہے، یہ سب لا قتل کر دوں اس کو فلاح صلی اللہ علیہ، لیکن قتل نہیں کر سکے گا اس کو دجال. قال حدثنا ابراهيم بن بندر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا اسحاق قال حدثني انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد الا سيقوم الدجال سيطأه الدجال الا مكه والمدينه، ليس من نقابها مكه الا عليه الملائكه الصافين يحرسونها فتخرج في المدينه بأربع ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر منافق. جتنے بھی دنیا کے اندر بلاد ہیں ہر جگہ شیطان، ہر جگہ دجال کے قدم پڑیں گے، ہر جگہ جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، دو مقامات پر دجال کا داخلہ نہیں ہو سکتا ہے. اور جتنے بھی اس کے دروازے ہوں گے مداخل ہوں گے سب پر فرشتے سب بستہ کھڑے ہوئے ہوں گے، ان کی پہرے داری کر رہے ہوں گے، دجال کا آنا ممکن نہیں ہوگا. ثم ترجف المدینہ تو بحالیہ ثلاث رجفات، مدینہ کے اندر تین زلزلے آئیں گے زبردست قسم کے، مدینے کے اندر جتنے بھی منافق ہوں گے کافر قسم کے لوگ ہوں گے وہ سب نکل کر کے باہر چلے جائیں گے ایسے موقع سے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش کے لیے، کچھ لوگ سمجھیں گے مدینہ ہی بہتر ہے لہٰذا یہیں پڑے رہو، زلزلہ ہے جو بھی ہے جو بھی مصیبت ہے یہیں پڑے رہو، ان کے مرل بہتر ہوگا، اور جو کافر منافق قسم کے لوگ ہوں گے وہ نکل کر کے سب باہر چلے جائیں گے ان مشکلات کے آنے کے بعد. کیا جی دجال جساسا والے جو حدیث ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے مولانا صاحب، بتا نہیں سکتا مولانا صاحب اس کے بارے میں دجال کے بارے میں، بہرحال ہے روایت میں موجود صحیح مسلم کے اندر اس طرح کی جا کر کے ادیب ناطے دوسرے لوگ صحیح مداری جی ان لوگوں نے جا کر کے باقاعدہ وہاں پر دیکھا جس طرح سے اب میرا دیکھا تھا ٹھیک دیکھا تھا موجود تھا وہ، اس کے بعد کیا ہے وہ مستقل علا طول وہ موجود رہے گا یا کیا شکل ہوگی اللہ عالم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ فرمایا ہے باقاعدہ پیدا ہوگا اور اس کے والدین فلاں شکل کے ہوں گے فلاں طرح کے ہوں گے، یہ پتا ہے سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جانی اس طرح سے، جس طرح مہدی علیہ السلام باقاعدہ پیدا ہوں گے اسی طرح سے. اب وہاں جو دیکھا تھا لوگوں نے اللہ تعالیٰ کیا دکھایا تھا کون موجود تھا کیا وہ ہمیں بہت پہلے سے ہے اور مستقل وہ موجود رہے گا اللہ عالم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن محمود بن منذر بن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الاسلام فجاء من الرجل محموما. ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام پر بیعت کی، اگلے دن بخار، اگلے دن کیا آ گیا اسے بخار آ گیا. فقال اعطني، اس نے کہا اللہ سے میرے بیعت چھوڑا دی، میں مدینہ میں رہ پاؤں گا، آپ میری بیعت ختم کروا دیجیے، میں آپ سے بیعت اپنی واپس لیتا ہوں. نہیں ایسا صبر کرو، پریشانی اس طرح کی آتی ہے بخار آئی ہے تو اس کی وجہ سے صبر کرو. تین بار فرما لیکن کہا نہیں نہیں ہمارے بس سے باہر نہیں ہو سکتا ہم سے. فرمایا آپ نے المدینہ تو کلکی، مدینہ بالکل بھٹی کی طرح سے ہے، فرمایا آپ نے تنفی قبط ہے، جو کچھ کچرا ہوتا ہے مدینے کے سب کو نکال دیتا ہے وہ، جیسے یہ کچرا قسم کے لوگ آیت بیعت کی تھی، وطن سو طیبہ، اور جو اس میں اچھا ہوتا ہے اس کو خالص کر دیتا ہے مدینہ، جو اس میں اچھا ہوتا ہے اس کو خالص کر دیتا ہے، اور باقی جو کچرا ہوتا ہے اسے صاف کر دیتا ہے. قال حدثنا سعيد بن محارب قال حدثنا الشعبة عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد بجع ناس من اصحابه فقال في الغد نقتلهم وقال في الغد لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين الفئتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها تمت الرجال كما تمت النار قبل الحديث. کچھ لوگ احد کے موقع سے واپس لوٹ آئے تھے، اب ان کے بارے میں ہوا کہ کیا کیا جائے ایسے لوگوں کو جو عین موقع پر جنگ سے اور واپس چلے آئے، تو کچھ لوگوں نے کہا قتل کرتے ہیں ختم ہو جائے مسئلہ، کچھ لوگوں نے کہا نہیں قتل کرنا مناسب نہیں ہے، تو قرآن کی آیت نازل ہوگی اور اسی موقع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا تنفر الرجال، مدینہ اس طرح سے کچھ لوگوں کو نکال دیتا ہے اپنے ہاں سے، کما تنفر النار قبل الحدیث، جیسے آگ ہوتی ہے اور لوہے کے اندر جو کہ خبط ہوتا ہے اس سب کو نکال کر کے باہر کر دیتی ہے. باب قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابو قال سمعت يونس عن ابي شهاب عن الزهري عن انس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل في المدينه بيتا ما جعلت بمكه من بركه. تو جو برکت اللہ تعالیٰ آپ نے مکے میں رکھی ہے اس کی دو گنا برکت کہاں ڈال دیجیے آپ، مدینے کے اندر. چنانچہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ مدینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں. مکے کے اندر تو برکت ہے ہی، جو دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار بئس المصير. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے مدینے کے لیے، اللہ تعالیٰ مدینے کے اندر تو برکت نازل فرما کتنی، یہ مکے سے دوگنی سر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے، بہت زیادہ برکت دے رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدینے کے اندر. جب مدینے کے در و دیوار نظر آتے تھے تو آپ اپنی سواری کی رفتار کو بڑھا دیا کرتے تھے مدینے کی محبت میں. آپ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ باہر سے کھل جائے، ہر طرف سے آبادی رہے تاکہ مدینہ گرا رہے، مدینہ کھل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے ایسا. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عباد الله بن عمر قال حدثني قبيل بن عبد الله عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي. جس کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے، منبری علی حوضی، میرا منبر میرے حوض پر ہوگا، یعنی وہاں جا کر کے حوض پر نصب ہو جائے گا، حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وليك ابو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما، فكان ابو بكر اذا اخذ ثم يقول كل امرئ مسبح في قلبه جب ہجرت کر کے لوگ مدینہ آئے. آپ جانتے ہیں مدینہ یہ جو وبائی سرزمین تھی، یہاں پر بخار کی بیماری بہت زیادہ تھی، اور اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے تھے تو کہا تھا کہ مکے والوں نے آپ کے یہاں سے غریب کے لوگ کچھ آ رہے ہیں جن کو وہاں کے بخار نے لاغر اور کمزور کر دیا، تو آپ نے رمل کا حکم لیا تھا اس موقع سے. تو جب مدینہ لوگ ہجرت کر کے آئے تو فرماتی عائشہ رضی اللہ عنہا ابو بکر و بلال، اب والد صاحب ہمارے ابو بکر اور ان کی آزاد کرتا غلام مولا کون تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بخار زدہ ہو گئے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار آتا تھا تو کہتے تھے کل امرئن مصبح فی اہلہ، کل امرئن کیا مطلب اس کا، کل امرئن مصبح فی اہلہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، کل امرئن مصبح فی اہلہ ہر ایک کو اپنے اہل عیال کے یہاں راسا تھا، مصبح میں راسا نا کیا جی صبح ہوتی ہے تو ہر شخص کو اس کے اہل خانہ میں صباح الخیر کہا جاتا ہے، ہر ایک دعا دیتا ہے صباح الخیر کی، تو کل امرئن مصبح فی اہلی، ہر شخص کو اس کے اہل خانہ میں صباح الخیر کہا جاتا ہے، لوگ دعائیں دیتے ہیں صباح الخیر کی، والموت ادنا من شراط نعلی، حالانکہ موت انسان کے نعل کے چپل کے تسمے سے قریب ہوتی، لیکن دنیا کو کیا معلوم کہ کیا، اور گھر والے کیا کہتے ہیں صباح الخیر مساء الخیر سارے دعائیں دے رہتے ہیں حیاکم اللہ سارا دے رہتے، حالانکہ انسان کی موت اس کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے، نہیں خبر ہوتی کسی کو، تو اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آتا تھا، کس طرح سے شعر پڑھا کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پتہ نہیں موت ہماری کب آ جائے، کل عمر مصبح فی اہلی والموت ادنا من شراط نعلی، وكان بلال رضي الله تعالى عنه اذا اطلع عن رسول الله يرفع عقيرته يقول الا ليت شعري هل ابيتن ليله بواد وحولي بالسرور وجليل وهل اردن يوما وهل أردن يوما مياه مجنه وهل يبدون لي شامه وتسليمه. ابو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور یہ تھا کہ جب ان کا بخار ختم ہوتا تھا، عیسیٰ کو بخار آتا تھا تب شعر پڑھتے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ جب بخار ختم ہوتا تھا یرفع عقیرته تو بآواز بلند اپنی آواز بلند کر کے شعر پڑھتے تھے، الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ، کاش کہ مجھے معلوم ہو کہ کیا میں کوئی رات گزاروں گا، هل ابیتن لیلۃ کیا کوئی میرا گزرے گی بوادن کسی ایک ایسی وادی میں کہ میرے ارد گرد ادخر اور جلیل نامی گھاسے ہوں، گھاس کیا کریں گے اس کو جلیل، یہ مکے میں گھاسے ہوا کرتی تھیں، ادخر ہے جلیل گھاسے مکے میں ہوا کرتی تھیں، تو کیا کبھی مکے میں جا کر کے اس علاقے میں ایک دن بھی رات گزارنے کا موقع ملے گا، وطن کی محبت ہوتی ہے، جس وطن میں رہتا آدمی وہاں کی محبت ہوتی ہے، تو کہتے تھے کہ اللہ علیہ تشہری حل ابھی تن لن بے وادن، کیا ایسی وادی میں کوئی رات گزارنے کو ملے گی کہ میرے ارد گرد ادخر اور دلیل نامی گھاسیں ہوں، مدینے کے ادخر گھاسیں تھیں لیکن خاص طور سے مکے میں ادخر گھاس ہوئی دلیل گھاس ہوئی، تو میرے ارد گرد ادخر دلیل نامی گھاسیں ہوں، وحل اردن یومن میاہ مجنت، اور کیا کبھی مدینہ کے چشموں پر جانا ممکن ہو سکے گا، حل اردن، اردن کیا ہے یہ مولانا سنگھ صاحب، اردن کیا ہے یہ نون تاکید خطیبہ، یہاں پر برد سے یری تو یری دو تو حد کلیم جائے گا ارے دو، اور ارے دو سے نون بڑھا تو حد، اور کیا کبھی میرا ورود ہوگا میاں مجنہ دن، مجنہ کے چشموں پر، مجنہ بھی جانتے ہیں مکے کے قریب سے جہاں بازار لایا کرتا تھا دل مجا مجنہ اوقات، وحال یب دلی شام تم و تفیل، اور کیا کبھی مجھے شامہ اور تفیل نامی پہاڑیاں دکھائی دیں گی، کبھی کیا کبھی نگاہوں کو دیکھنا نصیب ہوگا شامہ اور تفیل نامی پہاڑیاں، تو اس طرح سے وطن کی محبت ہوتی ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں جہاں اتنے زمانے تک رہے تو اس کی محبت تھی، تو یاد کر کے اور اس طرح سے کہا کرتے تھے کہ کیا کبھی مکے میں جانا دوبارہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ذرا سا کیا جی کس سے اپنے تو مکہ مدینہ میں ایسے ہونا خالی محبت کی، وہاں یہ بھی گئے آپ مدینہ میں رہنا نصیب ہو جائے کہ مسجد نبی میں بات کرنے کا ثواب ملے، کیا جی کس سے لگا ہوتا ہے مسجد نبی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہیں سی وہ تو ہے نا تمہارا مکہ جو ہے قبلہ ہے سب کچھ ہے کعبہ ہے سب کچھ ہے، لیکن وطن کی اپنی محبت ہوتی ہے، وطن کی ایک اپنی محبت ہے جو آدمی کے جسمانی وہاں پلا بڑا اس کے اعتبار سے ہو اور باقی اس کی محبت دوسرے اعتبار سے، اللهم عن شيخ ابن ربيعه وعزه ابن ربيعه واميه ابن سلف كما اخرجونا من ارضنا الى ارض الوباء ثم قال رسول الله تو آگے کہتے تھے اللہ تعالیٰ بدعائیں کرتے تھے شیبہ بن ربیعہ عتبہ بن ربیعہ امیہ بن خلف تو ستاتا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان سب کو تو اپنی رحمت سے دور کر، جس طرح سے ان لوگوں نے ہمیں وہاں مکے سرزمین سے نکال کر کے اور یہاں وبائی سرزمین لا کے پہنچا دیا ہے، مدینہ وبائی سرزمین یہاں لا کر ان لوگوں کو پہنچا دیا ہے، ان سب پر لعنت ہو ایسے لوگوں پر، جبکہ سارے حالات دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا فرمائی آپ نے، اللہ اللهم حبب الينا المدينه تقدسنا مكه او اشد اللهم بارك لنا في صاعنا وفي بدنا وصحتنا وانقل حكمنا الى الدفاع تو نبی تل دعا کہ اللہ تعالی تو ہمیں مدینہ محبوب بنا دے مدینہ محبوب بنا دے جس طرح سے کہ ہمیں مکے سے محبت ہوتی تھی یا اس سے زیادہ محبت پیدا فرما دے اے اللہ تعالی ہمارے سا کے اندر ہمارے مد کے اندر تو برکت عطا فرما وصحح لنا اور تو اسے صحت بخش بنا دے مدینے کو مدینے کو صحت بخش بنا دے منقل حماها للجوفا اور جو مدینے کے اندر بخار کی بیماری ہوتی ہے تو اسے جوفا منتقل فرما دے وقدمنا المدینہ وهي اول ارض اللہ تو ہم لوگ مدینہ جس وقت آئے تھے اللہ تعالیٰ کی زمینوں میں سب سے زیادہ وبائی سرزمین تھی وبائی بیماریاں یہاں پھیلا کرتی تھیں وجہ کیا تھی کان بطحان یجری نجلن وادی بطحان جو تھی اس کے اندر متغیر بدلا ہوا پانی بہتا تھا گندا پانی اس کے اندر بدلا ہوا بالکل بہتا تھا یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اتنی زیادہ بیماری عادت مان نجلن کے معنی مان آجلن متغیر پانی وہاں بہتا تھا تو کہہ دیا تھا صاحب کی تیسری ہم بھی ماننا تیار ہو گیا جائیں کلاس میں آپ بھی جائیں ناشتہ کر لیں تیسری گھنٹے پہ آ جاؤں ان شاء اللہ